từ bi nguyện sa bê pu ra thi ma ya di sa ya sa ta sa bê pu ra thi ma ya di sa ya sa ta a vê ra su khi hôn tô sa bê pu ra thi ma a vê ra su khi hôn tô sa bê pu ra thi ma ya anu di sa ya sa ta a vê ra ya anu di sa ya sa ta a vê ra su khi hôn tô sa bê đa khi na ya di sa su khi hôn tô sa bê đa khi na ya di sa ya sa ta vê ra su khi hôn tô sa bê ya sa ta vê ra su khi hôn tô sa bê đa khi na ya anu di sa ya sa ta đa khi na ya anu di sa ya sa ta a vê ra su khi hôn tô sa bê a vê ra su khi hôn tô sa bê pa chi ma ya di sa ya sa ta a vê ra su khi hôn tô sa bê pa chi ma ya anu di sa ya sa ta a vê ra su khi hôn tô sa bê uttaram ya di sa ya sa ta a vê ra su khi hôn tô sa bê uttara ya anu di sa ya sa ta a vê ra su khi hôn tô sa bê uparima ya di sa ya sa ta a vê ra su khi hôn tô sa bê hê thi ma ya di sa ya sa ta a vê ra su khi hôn tô sa bê sa ta a vê ra hôn tô su khi ta hôn tô ni đu kha hôn tô áp gia pa cha hôn tô a ni kha hôn tô đi kha yu ca hôn tô a rô gam hôn tô sampatti hi sa mi chan tô su khi atta nang pariharan tu dukha patta ya ni dukha faya patta ya ni faya soka patta ya ni soka hon tu sabbe pipanino.